Habibin dermanını Mekke yolunda Sultanım çöllerde yanar ciğerim Belli yine sera görür gözlerim Allah'ım bir damla zemzem isterim Derdimin dermanını Mekke yolunda